O fascismo non é a ensoñación de cuatro xerais. Foi o proxecto de dominación que asegurou a burguesía española un control de ferro sobre as clases populares, que asegurou silencio e beneficios. Silencio que presidiu a transición, que impuso a un monarca directo e herdeiro e por elo cómplice da ditadura de Franco, que mantivo aos torturadores da ditadura nos corpos represivos españois sin deporazón alguna, que quere impor amnesia. Aquí nunca sucedeu nada. Os verdugos e as vítimas conviven pacíficamente. Mas o poder sigue estando nas mismas mans, nas mesmas 100 familias da burguesía española que se enriqueceron con Franco e agora siguen vivindo do sudor das clases traballadoras. Os que se beneficiaron delo chaman hoxe ao olvido para que nada comude. As nosas morrerían para nada e hoxe o millor sería resignarse a un traballo precario, á brutalidade das forzas represivas, aos malabarismos da final de mes, aos accidentes laborais ou á cárcere para os pobres e as loitadoras. Mas iso non vai suceder. Seguramente eles, os ricos e poderosos, non o comprendan. Mas quens morreron pola libertade, non morreron de todo. Nunca puideron con elas. A historia non rematou. O capitalismo é barbarie e sofrimento para as ninguén, para a melloría. Mas nas ninguén está a esperanza. Defender a alegría, organizar a rabia. Non pasarán. Mañana que irrumpa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. Mañana que irrumpa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer! Mañana que irrumpa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. Mañana que rompa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. Nuestra cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos. Palabras de Francisco Franco, o 21 de agosto de 1942. A historia do Estado español durante o século XX é tamén a historia dun enriquecemento perpetrado en condiciones excepcionais. Decíamos antes que grandes nomes, os poderosos personaxes que uniron a súa fortuna e o seu destino á sorte do franquismo, dende o entorno familiar do xeral Franco e na cima do seu réximen, souberon adaptarse ao sistema democrático, en tanto unha nova xeneración, Aznar, Rato, Trillo Figueroa, Arias Salgado, Fernández Cuesta, García Escudero, Calvo Sotelo, Fernández Miranda, Cabanillas, Mariscal de Gante, apellidos bellos con rostros mozos, preparábase para exercer o poder baixo a monarquía parlamentaria. Hoxe, os últimos March, Kolopoulich, Fierro, Fenosa, Coca, Meliá, continúa entre as familias máis ricas e influintes do Estado español do século XXI e comparten con outros compañeiros de aventura, millonarios emerxentes saídos directamente da política falangista, tradicionalista e tecnocrática, con apelidos tan sonoros como Serrano Suñer, Girón, Cortina, Alcócer, Letona, Carceller, Oriol, Barrera de Irimo, Calviño, Fontana Codina, García Ramal. Todos estes forman unha clase social franquista. Son as familias dun réximen político poblado por empresarios de fortuna, falangistas de clase media, funcionarios oportunistas, latifundistas de gatillo fácil, nobles industriosos, altos cargos á búsqueda de multinacionais, ministros cineséticos, procuradores no sentido máis literal do termo. Unidos todos á chamada do dinheiro, entrenados na autarquía da posguerra para se enriquecer a partires de 1959 coa chegada do desenvolvemento, o capitalismo salvase, os bancos, as altas financias. A súa particular maneira de entender a política, Franco sempre tivo moi claro que o peto e a patria iban indefectiblemente unidos, que en tantos asuntos de diñeiro marcharan ben, os seus seguidores non conspirarían contra o seu poder persoal, cuyo exercicio vitalizo era, a fin de contas, o seu único objetivo. Durante que case medio século, unha clase social franquista logrou beneficios portentosos grazas a que soubo encubrir os seus negocios baixo o proteccionismo do poder. Contaba un escritor sociólogo famoso en 1976 que era imposible historiar polo momento a crónica dese enriquecemento, cuanto menos se o historiador desexa seguir vivendo en España. Hoxe temémonos que as cousas tampouco melloraron moito. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux. Je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Mais tamén queda por falar un pouco do señor Monarca, ainda que sexa pecado facerlo. O Juan Carlos, proclamado rei ao amarsen de toda a lexitimidade democrática o 22 de novembro de 1975, só dous días despois de morrer Franco. Este home ten sido o punto de apoio para a transformación do franquismo en monarquía parlamentaria e para impulsionar o tránsito dun sistema de acumulación capitalista autártico e moi evolucionado nunha das economías capitalistas máis dinámicas do mundo. Mais o turbio pasado de Juan Carlos de Borbón e os importantes servicios prestados ao capitalismo español e norteamericano foron recompensados coa blindaxe do seu contrato co Estado Democrático. Así, o artigo 56.3 da Constitución Española colócalle fora, é dicer, por riba do ordenamento xurídico ao declararle irresponsable ante as leis. De feito, dous días despois de morto Franco, Juan Carlos de Borbón e Borbón soltou a súa célebre parrafada que vos vimos a poñer agoriña. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado, juro lealtad al jefe del Estado, juro lealtad al jefe del Estado, lealtad al jefe del Estado, lealtad al jefe del Estado, lealtad, lealtad, lealtad a los principios del movimiento nacional, lealtad a los principios del movimiento nacional, lealtad, lealtad, lealtad, lealtad. Ben, si él non o dixo así tal cual, bueno, sí, pero non tanto, pues dixo tal, e o nomearon rei. Dende entón non fallaron os que reprocharonlle ter deshonrado tan solemne xuramento, mas esa acusación peca ben pouco de superficial, pois no fondo Juan Carlos I cumpriu perfectamente co que xurou. De feito, Franco dixeralle a un recién nomeado embaixador estadounidense cando este lle preguntou que iba a suceder na España cando el morrera, o bello dictador, que se deu conta de como estaba o diplomático, aclaroulle pola brava e díxolle: pois todo seguirá máis ou menos igual, supongo. En os cines se podrán ver barranadas desas que ponen por aí e pouco máis. E realmente, vistas as cousas con perspectiva, hai que considerar que Juan Carlos I fixo quanto estivo na súa man para que todo seguira máis ou menos igual, aínda que con marranadas, nos cines e fora deles. A verdade é que, formalidades aparte, foi moi fidel ao encargo que recebeu. Nos estáis obligando a sentir cada vez máis odio. Precisamente realmente todo aquello a lo que aspiramos. Somos el resultado de lo que durante años habéis provocado, habéis alimentado. Hemos sido la mula paciente que mueve la noria, el burro de carga que carga y descarga. Hemos sido explotados de todas las formas y en todos los lugares, bajo cualquier sistema. La mano de obra, la mano que siempre sobra, la mano que se estrella contra nuestra boca y que nos hace callar a base de hostias. Hostia que nos dieron, hostia que devolveremos. Así es nuestra vida, si es que acaso esto es vida. Si vida se le llama a vivir de rodillas, desde este mismo instante exigimos una vida. Una vida que merezca la pena ser vivida. La de nuestros padres fue una vida de perros. La nuestra transcurre sin pena ni gloria. Venimos prestando demasiadas veces rostro a esa tragedia que habéis diseñado desde grandes despachos, macrocomisarías, desde esas prisiones donde estáis matando gente. Gente que lucha, gente que arriesga, porque su vida no sea como lo ha sido hasta ahora. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Este mundo le bastan, le sobran casi tantas buenas intenciones como hijos de puta con nombre y apellidos que luego hablan de miedo. ¿De qué tenéis miedo? ¿Del lujo, del capricho, de los privilegios o más bien de perderlos? Lo nuestro sí es miedo, es miedo a esta vida, es miedo al propio miedo, es miedo al mañana, lo que en definitiva es el miedo al día a día en que vosotros ganáis y nosotros perdemos. El ojo por ojo de aquel pelotazo que nos dieron en la mania que defendíamos el puesto de trabajo que nunca tuvimos, que jamás nos dieron. Siempre las mismas mentiras, el mismo discurso dominante, infinita combinación de miseria que permite que cada vez sean más los cabellos que logran pasar por el ojo de la aguja. Gente, ¿quiénes son los que mienten? Mienten quienes tienen el poder suficiente para hacerlo de forma permanente. Los de arriba dictan, los de abajo asienten. La democracia dura mientras dure la obediencia. Crece el rencor, aumenta la rabia, se agota la paciencia. Una conclusión hecha a modo de advertencia, que cada cual llora sus muertos. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. O povo é que máis ordena. Dicíamos que dedicábamos o programa de hoxe a moitas vítimas do franquismo e da mal chamada democracia. Por eso imos agora cunha crónica da represión desde os derradeiros anos do franquismo até os primeiros anos 80 nos gobernos que chaman democráticos, tanto da UCD de Adolfo Suárez, este persoase que anteriormente durante o franquismo fora director da única radiotelevisión española, un exemplo máximo de manipulación informativa y amiguísimo de Juan Carlos Rey. Da 19 de abril de 1963, o Consello de Ministros confirma a pena de morte por fusilamiento para o comunista Julián Grimau. De 1969, é asesinado en Madrid pola policía española o estudiante de Dereito Enrique Ruano. 21 de suyo de 1970. Folga na construción en Sevilla, Granada. A policía española asesina a tres obreiros. ...13 de setembro de 1970... Folga xeral na construción. A policía española asesina a Pedro Patiño en Madrid. 18 de outubro de 1971. Folga de traballadores da empresa SEAT de Barcelona. A policía mata nos talleres a Antonio Ruiz. 10 de marzo de 1972. A policía española dispara contra os operarios en folga que ocupaban os talleres de Bazán en Ferrol, asesinando a tres: Amador Rey, Daniel Niebla e Víctor Castro. 1 de decembro de 1972, a policía española asesina a tiros a Juan Fuertes en tanto realizaba una simple pintada en las ruas de Compostela. 13 de setembro de 73, a Guardia Civil asesina a Cipriano Martos, operario da construcción, tras obrigarlle a beber ácido sulfúrico. 26 de mayo de 1975, a policía española mata a tiros en Ondarroa, Guipúzcoa, o estudiante Luis Arriola. 12 de agosto de 1975, cae asesinado pola policía española en Ferrol, Moncho Reboiras, militante da UPG. 31 de agosto de 1975, a policía española asesina a Jesús García Ripalda nunha manifestación contra as penas de morte editada contra tres membros do FRAP e dous da ETA. 27 de setembro de 1975, son fusilados pola policía e Guardia Civil os tres membros do FRAP, García Sanz, Baena e Sánchez Bravo, e os dous da ETA, Chiqui e Otaegui. 20 de novembro de 75, o ditador Francisco Franco morre ás 5:25 horas. O príncipe de España, Juan Carlos, asume os poderes de xefatura do Estado. 22 de novembro de 75, o príncipe Juan Carlos é nomeado rei e no seu discurso deixa ben claro que o recordo de Franco constituirá, para mí, unha exigencia de comportamento e lealdade. En o seu discurso as Forzas Armadas di: sois os depositarios dos máis altos ideais da patria. 3 de marzo de 76, en Vitoria-Gasteiz, a policía española matralla cobardemente unha manifestación de operarios, asesinando en plena rúa a cinco deles e ferindo a máis de 100 persoas. 9 de maio de 1976, dous mortos en Montejurra pola acción de bandas fascistas. 8 de setembro de 76, a Guardia Civil asesina en Fuenterrabía o mozo Jesús María Zabala durante unha mani pola amnistía total. 27 de setembro de 76, no primeiro aniversario do asesinato dos tres membros do FRAP e os dous de ETA, é asesinado pola policía española Carlos González. 23 de xaneiro de 77, durante unha mani en Madrid, as bandas fascistas asesinan en Atocha ao mozo Arturo Ortiz. 24 de xaneiro de 77, pola mañán, a policía asesina na rúa a moza María Luz Najera, que protestaba pola morte do día anterior. E ese mesmo día pola noite, os fascistas asesinan a cinco abogados laboralistas no seu despacho da rúa Atocha en Madrid. 20 de setembro de 77, nun atentado contra o local da editorial da revista satírica El Papus, reivindicado pola organización fascista AAA, morre asesinado o conserxe do edificio Juan Peñalver, e 16 persoas sofren diversas feridas. 8 de xullo do 78, na celebración dos Sanfermines en Iruña, a policía española mata a tiro limpo asasinando a Germán García e ferindo a máis de 100 persoas. De decembro do 78, asasinado en Málaga, J.M. Caparrós, por un grupo de señoritos fascistas. De xuño do 79, nunha marcha contra as centrais nucleais, en Tudela, é asasinada Bocasarro pola Guardia Civil a moza Gladys del Estal. Na glorieta de Embaixadores de Madrid, a policía dispara contra unha manifa de estudantes asasinando a dous deles, José Luis e Emilio. De febreiro de 1980, os fachas de Madrid asasinan a estudante Yolanda González. 10 de febreiro de 80, durante unha manifestación contra un mitin de Fuerza Nueva en Vallecas, é asesinado Vicente Cuervo por un grupo de fachas. 6 de maio de 80, un grupo de fascistas asesina en Madrid a Juan Carlos García. 10 de maio de 81, tres mozos santanderinos son asesinados pola Guardia Civil en Málaga, tras sofrir salvaxes torturas e mutilacións por ser confundidos inexplicablemente con un comando itinerante da ETA. Todas estas persoas foron asesinadas polas bandas fascistas, pola policía española e pola Guardia Civil dende os finais dos 60 ata inicios dos 80. Son os héroes e as heroínas anónimas da chamada Transición. Todos estes asesinatos deses anos quedaron vergoñosamente impunes, coa complicidade dos suíces, que non abriron por elo ningún tipo de procesamento ou condena, incluso varios anos despois de aprobar a súa inmaculada Constitución. Estas son as persoas que nunca son mencionadas nas reportaxes sobre a Transición de Victoria Prego e compañía, persoas que morreron na súa loita contra Franco e posteriormente nesta falsa democracia que nos goberna. Falta xente nesta lista, casos que se nos escaparon ou que nunca saíron á luz. Basta esta mostra como demostración da liberdade e o estado de dereito no que vivemos. Dicer que non falamos dos asesinados polo GAL, de ningún da guerra sucia do Estado contra ETA. Eso sumaría perto de 60 asesinatos máis. Que tampouco entramos no tema da xente que morreu nos seus cárceres de exterminio loitando por acadar un trato humano e máis xusto. E que tampouco falamos da xente inmigrante que polo feito de serlo é asesinado impunemente por bandas fascistas ou polos axentes dos corpos represivos, aos que sempre se disparan accidentalmente as armas. A luita sigue hoxe. Desde Como Ocho Conto, combatemos para vencer o medo que tantas veces nos fai cómplices do silencio. A verdade está do noso lado. Luitamos polo dereito á liberdade de expresión e polo deber que como medio de expresión temos de dar a coñecer a realidade. Hoxe, en tanto nos queren facer creer que vivemos nunha democracia consolidada, o poder segue a controlar a imprensa, a edición de libros, o cine, os cómics, o teatro, a radio, a televisión e ata a internet. As censuras, a criminalización das voces críticas co sistema neoliberal están á orde do día. Con las cadenas. Os poderosos siguen pretendendo facer de nós seres uniformes, apáticas, cun pensamiento único, en tanto véndenos a súa democracia como o millor dos mundos posibles. Eses que queren o noso silencio, eses que din a quen temos que chorar ou con quen nos temos que reír. Ese poder que silencia a morte de tanta xente nos seus lugares de traballo por unhas condicións nocivas de saúde e seguridade en tanto eles enriquecense. Ese poder que encárgase de eliminar nos seus cárceres de exterminio e nos seus centros de reclusión a toda persoa que incumpla as súas leis, aínda que sexa por fame ou necesidade de cobixo. Ese poder que só fala de números para referirse a todas esas mulleres, homes e crianzas que morren tratando de cruzar o estreito e que fan ya vida imposible as que consiguen pisar a terra. Ese poder que, facendo gala da maior das hipocresías, fai coletas para axudar o que eles gostan chamar terceiro mundo, e mallan ao mesmo tempo na xente que está a exixir a condonación da débeda externa deses países, os que previamente roubáronlle as súas riquezas naturais. Ese poder, en fin, que manipula, desisla, ordena, manda e asesina ao pobo e fala de democracia. En tanto seguemos existindo, non calaremos. Como cho conto, todo parecido coa coincidencia é puro da realidade. Una mentira, una falsa, una gran estampa. desarmado, dueño de la nada. Pues sí, somos donos de nada, donos de toda, de todo o que queiramos ter. Temos que seguir aí sabendo ben quenes son os nosos enemigos, os mesmos que no franquismo ocupaban os postos de poder, ocupan tamén hoxe as grandes multinacionais e as grandes empresas daqui do Estado español, e o monarca, pois, convive con eles gratamente. Decervos que, bueno, vos deixamos con un tema de Cássia Eller que di: queremos saber, moitos veciños a todas, en programa de Como Cho Conto, remata hoxe por aquí. Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, das grandes populações, homens pobres da cidade, das estepes dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos de fato um relato, retrato mais sério do mistério da luz, luz do disco voador. Para a iluminação do homem, tão carente e sofredor, tão perdido na distância da morada do Senhor. Queremos saber, queremos viver confiantes no futuro. Por isso se faz necessário prever qual o itinerário da ilusão, a ilusão do poder. Pois se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam o que pode acontecer. Queremos saber, queremos saber, queremos saber.